on. Προφανώς ήμασταν σε ένα τραπέζι, συζητάγαμε, είχαμε τη δυνατότητα στο περιθώριο να κουβεντιάσουμε και για το ελληνικό θέμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρέπει να σας πω ότι ήταν ιδίως η καγκελάριος εξαιρετικά αισιόδοξη. Ανησυχητικά ίσως αισιόδοξη. Fact news. Αυτή είναι μια ανησυχητική δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Το σχόλιο στο τέλος είναι από τον Πετρόπουλο, τον υπουργό, με την περίφημη του φράση εκεί στη Βουλή. Άλλο ήθελε να πει, άλλο είπε, αλλά τελικά είπε την αλήθεια και περιγράφει καλύτερα αυτό που είπε. Αλλά αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι η Άγγελα Μέρκελ στο τραπέζιο που συνομιλούσαν για το ελληνικό ζήτημα ήταν πολύ αισιόδοξη και ανησυχητικά αισιόδοξη, ξέρετε τι σημαίνει για όλους εσάς, εμάς. Όταν είναι η Μέρκελ αισιόδοξη, ποιοι είναι οι απεσιόδοξοι και ποιοι θα πληρώσουν τελικά αυτή την αισιοδοξία της Αγγέλας Μέρκελ. Τα είπε όλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας με την εμπειρία που διαθέτει. Ήτανε ιδίως η καγκελάριος εξαιρετικά αισιόδοξη. Ανησυχητικά ίσως αισιόδοξη. Εγώ κρατάω και μια, αν θέλετε, πισινή σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, διότι έχω μια εμπειρία. Βέβαια. Νομίζω όμως ότι οι περισσότερες στις Βρυξέλλες προεξοφλούν ότι θα κλείσει θετικά το ελληνικό ζήτημα εντός των επόμενων ημερών. Οι περισσότεροι προεξοφλούν αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι τον Απρίλη θα πάμε σε μια συνολική λύση. Άλλη μια ημερομηνία, ένας μήνας, ένας σταθμός ορόσημο τέθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συγκεκριμένη αξιολόγηση. Να θυμίσουμε ότι έχουν τεθεί αντίστοιχες ημερομηνίες στο παρελθόν, εποχές, περίοδοι. Από τον Νοέμβριο κλείνει αυτή η αξιολόγηση. Έκλεισε και το Δεκέμβριο. Μετά έκλεισε με τη νέα χρονιά το Γενάρη, στις αρχές και στο τέλος Γενάρη. Κάπου το Φλεβάρι θα έκλεινε γύρω στις 20. Τώρα έχουμε πάει για τις 20 Μαρτίου, αλλά τελικά πήγε στον Απρίλιο. Βολοδέρνει αυτή η αξιολόγηση πάντα με δηλώσεις του έμπειρου, κατά τα άλλα, Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό το ακούσαμε, για να ακούσουμε και να έχουμε στο νου μας και ότι τον Απρίλιο ολοκληρώνεται η συγκεκριμένη αξιολόγηση, ότι στις Βρυξέλλες είναι όλοι αισιόδοξοι και ανησυχητικά αισιόδοξη η Αγγέλα Μέρκελ. Αυτά τα λέει ο πιο υπεύθυνος πολίτης αυτού του τόπου, ο πρωθυπουργός, ο εκπρόσωπος των 10 εκατομμυρίων, που χειρίζεται και τις τύχες των 10 εκατομμυρίων. Αυτό είναι το κομβικό στην όλη ιστορία. Μπορεί όμως να γίνουν αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας για τον εξής απλό λόγο, γιατί όπως μας λέει ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, Δημήτρης Καμένος, ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, η Τρόικα είναι δική μας. Έτσι όπως βλέπω τώρα την εικόνα και την πορεία των διαπραγματεύσεων και την αποχώρηση των συντρόφων της Τρόικας. Συντρόφων, ναι, έτσι τους απαντώ, ναι. Συντρόφους, λέτε, ναι, τους Τροϊκανούς. Ναι, είναι και αυτοί αριστεροί. Των συντρόφων της Τρόικας. Λοιπόν, η Βελικουλέσκου είναι αριστερή. Δηλαδή έχει διαλογή από καπιταλιστικό. Η ίδια ιδεολογία με Τσακαλώτο. Ήταν δεξί οι καπιταλιστές στη Ρουμανία. Να την πάρουμε στην κυβέρνηση τότε. Δεν ξέρω. Γιατί πάνω απ' όλα είναι πολύ σωστό η ανάλυση και το σκεπτικό, το πολιτικό σκεπτικό, ότι είναι σύντροφοι για τον εξής λόγο, ότι η Βελκουλέσκου κατάγεται από τη Ρουμανία. Η Ρουμανία δεν είναι καπιταλιστικό, σύμφωνα με τη λογική πάντα του Καμένου κράτους. Του Καμένου, ναι, σύμφωνα με τη λογική του Δημητρίου Καμένου. Οπότε δεν είναι σοσιαλιστικό κράτος, είναι καπιταλιστικό τώρα. Οπότε βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν είναι καπιταλιστές. Είναι πολύ ωραία, απλοϊκή, απλή σκέψη, ό,τι πρέπει για τα πολύ δύσκολα που έχουμε, για να μπορείς να αναλύσεις και να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει γύρω τριγύρω. Αν δεν μας σώσουν το αισιόδοξο χαμόγελο και το αισιόδοξο πνεύμα των Βρυξελών και της Μέρκελ, αν δεν μας σώσει ότι είναι σύντροφοι της Τρόικας, θα μας σώσει αυτό που λέει ο Παναγιώτης Κουρουμπλής. Ο κόσμος, ξέρετε, εμπιστεύεται το καθαρό βλέμμα του Τσίπρα. butters in her head. Kept dancing like the burning butters in her head. Kept dancing like the burning butters in her head. Kept dancing like the burning. Εμπιστεύεται το καθαρό βλέμμα του Τσίπρα. Κάικα! Butters in her head. Kept dancing like the burning. Εμπιστεύεται το καθαρό βλέμμα του Τσίπρα. Μη βιάζεστε. Τα αυτή μέτρα... η κυβέρνηση, σας το λέω εγώ, είναι κυβέρνηση οχταετίας. Fuck news. Μάλιστα. Και καθαρό βλέμμα και κυβέρνηση οχταετίας, σύμφωνα πάντα με τον Παναγιώτη Κουρουμπλή. Το έχει ξαναπεί αυτό με το καθαρό βλέμμα του Τσίπρα. Έπιασε προφανώς, το λέει, είναι πολύ επιτυχημένο και είναι και αληθές. Αν κάτι είναι αληθές, είναι το... συγκεκριμένο, όχι όμως μόνο αυτό, γιατί όπως είπε ο Κουρουμπλής και όπως θα τον ακούσουμε τώρα, μιλάει για το μαρτύριο που σηκώνουν, για το μαρτύριο γενικότερα που πήραν την απόφαση να σηκώσουν. Όχι ο ελληνικός λαός, αλλά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε σε ένα συμβιβασμό. Ή έπρεπε να δραπετεύσει ή έπρεπε να σηκώσει αυτό το μαρτύριο. Θα το σηκώσουμε όποιο και αν είναι το μαρτύριο, προκειμένου να βγάλουμε τη χώρα από αυτή τη δίνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε σε ένα συμβιβασμό. Κολοτούμπες και υποχωρήσεις εξευτελισμού. Ή έπρεπε να δραπετεύσει ή έπρεπε να σηκώσει αυτό το μαρτύριο. Αυτό που μιλάνε βουλευτές, υπουργοί για το μαρτύριο που σηκώνουν οι ίδιοι. Χωρίς να υπάρχει στο κάδρο του μαρτυρίου και ένας λαός που πραγματικά σηκώνει το μαρτύριο, είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει μεγάλη αξία όταν ακούγεται από αριστερούς ή σοσιαλιστές τύπου Κουρουμπλή. Αν δεν μας σώσει και αυτό το ότι σηκώνουν αυτοί το μαρτύριο και το καθαρό βλέμμα του Τσίπρα και όλα τα υπόλοιπα που ακούσαμε νωρίτερα, θα μας σώσει ο Θεός. Γι' αυτό ο Κουρουμπλής πήγε σε μια εκκλησία προχθές Παρασκευή που ήταν οι χαιρετισμοί και είπε περίπου αυτά που λέει στα κανάλια, αλλά με άλλο τρόπο. Και μεγαλοπρεπές ονομάσου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, αμαρτωλέ. Κάτι από όλα αυτά θα μας σώσει. Δεν γίνεται, και το Θεό έχουμε επικαλεστεί και τα μαρτύρια και τα καθαρά βλέμματα. Τι άλλο έχει μείνει? Την αισιοδοξία της Μέρκελ. Από κάπου θα μας έρθει το καλό. Αν δεν μας έρθει και τώρα το καλό από όλα αυτά τα πολλά και τα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, δεν ξέρω από πού θα έρθει το καλό. Ίσως από τον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος μίλησε στην Πάτρα, έκοψε την πίτα εκεί στους Πατρινούς. Είχε πάει κόσμος, λογικό. Ποιος δεν θέλει να δει από κοντά τον Λεβέντη, και μάλιστα στην πόλη του Καρναβαλιού. Ποιος δεν θέλει να δει από κοντά τον Λεβέντη. Εκεί λοιπόν που μιλούσε ο Βασίλης Λεβέντης, έκανε και μία αποκάλυψη, γιατί πάλι είχε μία συνάντηση, όχι με τον Αμερικανό πρέσβη ή με άλλον πρέσβη, αλλά με Έλληνα στρατηγό. Και έχω ζητήσει και σε πολεμικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς παραγγελία, αλλά έχω ζητήσει να προσληφθούν, δηλαδή να σταματήσει κάθε άλλη πρόσληψη πουθενά, παντού, και να προσληφθούν μόνιμοι πενταετούς θητείας για το στρατό ξηράς. Γιατί με πλησίασε κάποιος στρατηγός και μου λέει μόνο σε σένα θα το εμπιστευτώ. Και μου λέει μόνο σε σένα θα το εμπιστευτώ. Και μου λέει μόνο σε σένα θα το εμπιστευτώ. Και φαντάζεται κάποιος, εφόσον κάποιος στρατηγός που ξέρει τι γίνεται, έχουμε την Τουρκία απέναντι, εδώ Ελλάδα κτλ. Αιγαίο, κρίσιμο, κρίσιμη εποχή έτσι κι αλλιώς. Εφόσον ένας στρατηγός πάει στο Βασίλη Λεβέντη και του εμπιστεύεται μόνο σε αυτόν το κρατικό σχεδόν ή εθνικό μυστικό, ότι δεν θα το μάθει κανένας άλλος. Γιατί με πλησίασε κάποιος στρατηγός και μου λέει μόνο σε σένα θα το εμπιστευτώ. Απέναντι είναι 1 εκατομμύριο στρατός. Και από εδώ δεν έχουμε ούτε 30.000. Αν γίνει κάτι, και ξέρετε, μου λέει κύριε Πρόεδρε, το έδαφος το φυλάει ο φαντάρος. Δεν μπορεί ούτε η αεροπορία ούτε το ναυτικό να φυλάξει το έδαφος. Από εκείνη τη νύχτα, από εκείνη τη μέρα που μου το είπαν, δεν κοιμάμαι. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σβήνω στο ουίσκι. και τα δικά σου τα σημάδια. Δεν κοιμάμαι. Και μισή ζωή μου με καπνούς και με σκοτάδια. Fuck news. Και σωρούς από πακέτα. Τάφος, ο πρόεδρος Τάφος, του είπε άλλο το μυστικό, του είπε τους συσχετισμούς, αν έχουν γίνει όλα αυτά. Αλλά ο Βασίλης Λεβέντης το μοιράστηκε με το λαό της Πάτρας. Αμέσως μετά αυτό το, από αυτήν την αποκάλυψη, την πολύ σημαντική στιγμή για τα εθνικά θέματα του τόπου και την αποκάλυψη κυρίως ότι δεν κοιμάται τα βράδια. Φαίνεται άλλωστε όταν βλέπεις τον Βασίλη Λεβέντη, φαίνεται ότι δεν κοιμάται τα βράδια και έχει έγνοια για τα εθνικά θέματα μετά τις αποκαλύψεις των μυστικών που του έκανε ο Έλληνας στρατηγός. Μετά από όλα αυτά κόψανε και την πίτα εκεί στην Πάτρα, έκοβε ένα τα κομμάτια και έκπληξη στο τελευταίο κομμάτι ξαναδάκρυσε. Το πρώτο κομμάτι είναι η Ελλάδα. Το δεύτερο κομμάτι είναι η Ορθόδοξη θρησκεία. Το τρίτο είναι η Πάτρα. Το τέταρτο η Ένωση Κεντρών και το πέμπτο η απλή πατρινή, το όνομα των οποίων ορκιζόμαστε εδώ να γίνει πρώτο κόμμα σύντομα η Ένωση Κεντρών. Caribbean, there's still music in my ear. I am free and no one knows it but me. Got the sun in my face, I know what it means to be free, so come on and follow me. Δεν υπάρχουν λάθη που δεν διορθώνονται, ειδικά όταν πληγώνουν έναν λαό σαν τον ελληνικό. Fuck news. Ορκιζόμαστε εδώ να γίνει πρώτο κόμμα σύντομα η Ένωση Κεντρών. Βεβαίως να γίνει, ορκιστείτε εκεί, κλάματα στους πατρινούς και βάλαμε και ένα παλιό κλάμα. Έχουμε πια μια μεγάλη συλλογή από κλάματα, δάκρυα, ξεσπάσματα του Βασίλη Λεβέντη. Ευσυγκίνητος επειδή δεν κοιμάται τα βράδια, επειδή έχει στο νου του τα μυστικά που του λένε οι στρατηγοί και τα λέει τα μυστικά στις κάμερες σε όλη την Ελλάδα και στους Τούρκους στρατηγούς. Οπότε όλο αυτό λογικό να προκαλεί μια σύγχυση που έτσι κι αλλιώς υπήρχε με τα χρόνια, έχει επιβαρυνθεί, το καταλαβαίνει ο καθένας. Να φύγουμε από την παλιά γενιά των πολιτικών, αν και φρέσκοι στη Βουλή, και να πάμε στο νέο αίμα. Νέο αίμα που τελικά είναι πιο παλιό και από το παλιό Πασόκ. Μιλάμε για τη Ράνια Σβίγκου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου στο ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει στα παράθυρα, αυτό είναι πολύ θετικό γενικότερα για όλους μας, και διατυπώνει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, είναι σύντομο το ηχητικό, αυτά τα παλαβά που κάνει και σημαίνουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Η δική μας κατεύθυνση είναι να ελαφρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο εκείνα τα νοικοκυριά που θα επιβαρυνθούν. Από τα δικά μας μέτρα θα επιβαρύνουμε τα νοικοκυριά και αμέσως μετά θα τα ελαφρύνουμε. Είναι ωραίο αυτό το παιχνίδι. Είναι αυτό που λέγανε μετά την 20η Φεβρουαρίου, είχαν ξαμοληθεί όλοι με πρώτο τον παπά, ότι για κάθε ένα ευρώ θα παίρνουμε άλλο ένα πίσω. Τα περίφημα αντίμετρα. Μετά έγινε για κάθε 30 ευρώ 30 και βγήκε νομίζω ο Αυλονίτου, ποιος ήταν, κάποιος άλλος, και λέγε κάθε 100 θα παίρνουμε 100. Υπάρχουν ποικιλίες παραδειγμάτων. Εδώ ακούσαμε την κυρία Σβίγκου. Όσοι θα επιβαρυνθούν, θα ελαφρυνθούν. Είναι πολύ ωραίο. Το αυτονόητο και το απλό ερώτημα, μη τους επιβαρύνετε ώστε να μην χρειαστεί να τους ελαφρύνετε, δεν το θέτει κανείς. Προς Θεού δεν περνάει από τη λογική τους, γιατί πρέπει να κάνουν και όλοι αυτοί να γίνει αυτός ο κύκλος. Για να επιβεβαιωθούν υπάρξεις, τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Θα ισχύσει μόνο η επιβάρυνση, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ελάφρυνση, όπως δεν υπήρξε ελάφρυνση με το παράλληλο πρόγραμμα, όπως δεν σκίστηκαν τα μνημόνια, όπως δεν ήταν μέρα μεσημέρι, όπως δεν ήταν ούτε μία στο εκατομμύριο που η Μέρκελ θα έλεγε εκείνο το περίφημο όχι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η μουσική που ακούμε σήμερα είναι από ένα γιαννιώτικο πάλι συγκρότημα, folk and roll λέγονται, και το έχουν γράψει αυτό, μας ήρθε από εκεί ψηλά. Θυμίζουμε ότι μας έχουν έρθει και άλλα καλά από τα Γιάννενα, η Vix, η Villagers of Ioannina City, που τους ακούμε συχνά πυκνά, πολύ ωραία παρουσία έτσι κι αλλιώς. Τούτοι εδώ είναι πιο νέοι και πιο ρέγγε, σε ρέγγε ατμόσφαιρα, ό,τι πρέπει για τις μέρες. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και ακούσαμε τη Σβίγκου, εκπρόσωπο του κόμματος, να λέει αυτά τα πολύ ωραία, αλλά να ακούσουμε και τι ακριβώς θα γίνει συνολικά από τον άλλον εκπρόσωπο της κυβέρνησης Ανέλ ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Σε ό,τι αφορά την συζήτηση για το τέλος της λιτότητας, εμείς αυτό το οποίο είχαμε πει και συνεχίζουμε να λέμε είναι ότι για πρώτη φορά θα κλείσει αξιολόγηση στα 7 χρόνια του προγράμματος χωρίς επιπρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση. Χωρίς επιπρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση. Να ελαφρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο εκείνα τα νοικοκυριά που θα επιβαρυνθούν. Δηλαδή, δεν έχουμε κενό το 2017, άρα δεν υπάρχουν επιπρόσθετα μέτρα. Δεν έχουμε κενό το 2018, άρα δεν υπάρχουν επιπρόσθετα μέτρα. Και οποιαδήποτε μέτρα ψηφιστούν, επιβαρυντικά μέτρα ψηφιστούν για το 2019, θα έχουν και τα αντίστοιχα αντίμετρά τους. Δεν θα υπάρξει ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Fact news. Ποιος τόπος είναι καταλληλότερος για να μας δώσει δύναμη? Ποιος άλλος τόπος από την Κρήτη μας? Και είμαι σίγουρος εγώ, φαντάζομαι όλοι εσείς, ότι όντως η Κρήτη θα δώσει δύναμη και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί να μην το κάνει στον Κυριάκο? Το έχει κάνει στον Τζίπρα, το έχει κάνει στο ΓΑΠ, τον Παπανδρέου τον Τρίτο, το έχει κάνει στον ΑΠ, τον Παπανδρέου τον Δεύτερο, το έχει κάνει στο γέρο της Δημοκρατίας, τον Παπανδρέου τον Πρώτο, το έχει κάνει στο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει πολιτικός που έχει καταστρέψει τη χώρα και δεν έχει δώσει τη δύναμη που πρέπει η Κρήτη. Άλλωστε, οι κριτικοί φημίζονται για το πάθος τους και για την ευρηματικότητά τους. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζομαι στη μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση υποδοχής του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποδοχή, επανάσταση αλήθειας και δημοκρατίας για τη σωτηρία της πατρίδας και του πολύπαθου λαού μας. Εδώ στην Κρήτη υποδεχόμαστε τον νέο ηγέτη μας που μέσα του ρέει αίμα από δύο μεγάλες γενές προγόνων του, ηγετών, αυτών των Μητσοτάκηρων και αυτών των Βενιζέλων. Πρόεδρε, φορτίο βαρύ για σένα, αλλά ελπίδα μεγάλη για εμάς. Η χώρα όλη σήμερα κρέμεται από τα σου και με αγωνία περιμένει μια ανάσα αισιοδοξίως για το μέλλον της. Αυτά που λέγαμε πριν, νομίζω αυτά ακριβώς θα συνόψει ο σύντεκνος στην υποδοχή του Κυριάκου που βρέθηκε στην Κρήτη. Αποστολή. Έλα. Μαλάκα είναι ρε που. Ήθελα να σου το πω κι εγώ, αλλά δεν είχα το τηλεφωνό σου. Είναι πολύ μαλάκα, ε. Νόμιζα εσύ, ποιο. Δεν λέω το όνομά του γιατί μαλάκα σήμερα τρέχω στα δικαστήρια. Και σκέψα να μου κάνει αγωγή ότι εννοούσε αυτόν. Φωτογράφησε τον, ποιον. Αν είναι τόσο μαλάκα να μου κάνει αγωγή ότι εννοούσε αυτόν, να νομίζω ότι είναι ο μόνο που μαλάκα υπάρχει στην Ελλάδα, πάω ισόβια. Πάντω είναι πολύ μαλάκα αποστολή. Ωραία, ποιο, φωτογράφησε τον, μην πει όνομα. Το ξέρει. Είσαι λίγο το μαλάκα από μένα, το ξέρει. Είναι αντιπρόεδρο σε κόμμα. Είναι πολύ μαλάκα, αυτό έχω μόνο από φοβάμαι μου κάνει αγωγή. Αντιπρόεδρο σε κόμμα. Έλα, Μωρημάν, είναι ο γυμναστηριακός είμαι. Έλα, Μωρισούλα. Δεν σας άρεσε, μαλάκες, ο Σαμαράς που είχε πάει να βάλει νοικοκύρεμα λίγο στο δημόσιο? Αυτό το κομμάτι όλο μας άρεσε. Το νοικοκύρεμα που κάνει ο Σαμαράς στο δημόσιο. Πόσοι μείναν άνεργοι, πόσους έφαγε ο ερωκατοφάγος ο Κυριάκος. Ναι, αυτό το νοικοκύρεμα μας άρεσε. Ξέρεις που μας τα χάλασε? Ούρε, μαλάκα. Όχι στις ακροδεξιές φιλίες με τους Χρυσαυγίτες, όχι σε αυτά. Αυτό κατά. κατά, το καταγγέλλω, καταδικάζω φυσικά αυτό. Ωραία, δεν μας τα χάλασε ούτε σε αυτό. Το δικαιολογήσαμε, καταλαβαίνουμε, ξέρουμε τι έχεις στο μυαλό. Ξέρεις που μας τα χάλασε. Και την παράταξη. Ξέρεις που μας τα χάλασε. Ωραία, ξέρεις που μας τα χάλασε. Ξέρεις που μας τα χάλασε. Έλα. Στο γαμμένο το WiFi που δεν έδωσε. Όλα τα έκανε, ανέδινε και αυτό το WiFi δεν το αλλάζαμε με τίποτα. Αυτό εκεί μου φάνηκε εμένα η κοροϊδία. Ούτε στις θυμμένες συνεντεύξεις της ΕΡΤ, της τότε η ΕΝΕΤ που του κάνανε ο Τρουπής και ο άλλος. Ούτε την ΕΡΤ που έκλεισε. Τίποτα από όλα αυτά. Το WiFi το γαμμένο δεν το έδινε. Ρε μαρκα, ο Σαμαράς είπε να κλείσει τα σαπρόφυτα της ΕΡΤ, παρότι η παράταξή του δεν είναι άμυρη ευθυνών φυσικά. Ότι φτάσαμε εδώ, φταίει η Πασό και Νέα Δημοκρατία, δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όσοι ψηφίσαν το ΣΥΡΙΖΑ, μαρκα, ψηφίσανε για να μην αφήνει αυτά τα μπουρδέλα του δημοσίου να παίρνουν 250.000 ευρώ εφάπαξ. Αλλά αυτά τα κουσουλίζει, ξαναφύσανε όλα αυτά τα μπουρδέλα και μαρκα, λαιλατούν τα δημόσια ταμεία και η αγιά και ο παππούς δεν έχει τα πάρει τα φάρμακά του. Αυτό είναι η πουσιά η μεγάλη που κάνει ο Τσίπρας. Η πουσιά είναι ότι υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει τα πράγματα. Τα μαλάκα, γιατί να αλλάξει, όχι μόνο δεν άλλαξε, φίλε, αφήνει και λέει λατούν το δημόσιο χρήμα αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά θα σου πει ο Σιριζέος ή η Σιριζέα η άλλη ησυχαμένη ότι για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Θα τα αλλάξει ο Τσίπρας, αλλά πρέπει να περιμένετε κιόλα. Δεν μπορεί να μια μέρα στην άλλη. Οι άλλοι πόσα χρόνια του πήραν τα γαμίσουν όλα, του πήρε 40 χρόνια. Δηλαδή σε 40 χρόνια σου γαμίσουν νοοτροπίε, DNA, τα πάντα, κράτο, αξίε, έθιμα και περιμένει σε 2 χρόνια να αλλάξουν. Όχι, κύριε, είσαι κι άδικο. Όμω αυτό είναι νέο άνθρωπο, άκουει το τώρα σκοτώνονται στην Αθήνα, βλέπω με τους αγρότες. Η γιαγιά δεν έχει να πάρει τα φάρμακα και αφήνει το πουστάκι. Αντί να βγει πρωθυπουργός μαλάκα να πει: γαμίστε τον τώρα, πάρ' του τα λεφτά πίσω ρε π***ι. 250.000 εφάπαξ, γαμίστε. Πού τα δούλεψε βρε μου, σαν πρόφητο δημόσιο υπάλληλο σαν πιο κοιλιά γαμίστε. Α, εσύ χτύρι που βρίζεις. Ναι, εγώ βρίζω μαλάκα, αλλά όλοι αυτοί που τον ψηφίσανε μαλάκα. Ούτε ελικόπτερο δεν θα βρουν να φύγουν αυτά τα πουστάκια όλα. Ούτε ελικόπτερο μαλάκα. Έλα. Όταν πριν 2 χρόνια πρώτο τηλεφώνησα, ήμουν Σιριζέα. Ενώ τώρα τι είσαι. Τώρα είμαι 100 φορές Σιριζέα. Όσο ζούμε τη χούντα των καναλαρχών που προσπαθούν από το πρωί, από τη Στρουμφίτα μέχρι το βράδυ, στο δελτίο καιρού, να μας πείσουν ότι για την καταστροφή της χώρας. Καλά, μωρή, έχετε την ενέδεση. Τι είναι, τι σε πειράζει. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω την ΕΡΤ. Άντε τώρα, μη σου πω καμιά κουβέντα. Ναι, ναι. Λοιπόν, τόσο εγώ πορώνομαι και είμαι Σιριζέα. Να πει στον Καλαμούκι, μωρή που τα Καλαμούκι, το χειρότερο μνημόνιο δεν είναι αυτό που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το χειρότερο μνημόνιο είναι αυτό που κατέστρεψε τις εργασιακές σχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να ξανεπανέλθουν. Είναι αυτό που έριξε τον κατώτατο μισθό στα τάρταρα και δεν μπορεί να ξανανέβει. Μην βιάζεσαι, στα λόγια του Θύμιου έρχεσαι, το ίδιο λέτε. Να, απλά εσύ έχεις και το πάθος και τον εγωισμό, βέβαια, που δεν δέχεσαι πόση μαλακία έκανες για να καταστρέψεις το μέλλον του παιδιού σου. Φανάρι μου, ο Θύμιος. Λοιπόν, αυτό. Ο Θύμιος λέει ότι το χειρότερο μνημόνιο είναι αυτό που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο λέτε. Ναι. Τα ίδια. Το ίδιο λες και εσύ. Μόλις το ίδιο περιέγραψες. Τώρα αν λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, αν λέγεται Γεωργάκης, αν λέγεται Σαμαράς, το ίδιο είναι. Και γιατί λέει ο το μνημόνιο είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το θέμα σου, ένα. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ό,τι έκανε του Τσίπρα, έκανε και του Σαμαρά και του Γεωργάκη. Μην τρελαίνεσαι. Όχι, μανάρι μου, αυτό το μνημόνιο δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο μνημόνιο είναι αυτό που περιέγραψα. Ωραία, θες να καταλήξω. Εγώ θέλω να είμαι συμφιλειωτικός. Θες να καταλήξουμε σε κάτι. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξο Τσίπρας δεν έφερε το χειρότερο μνημόνιο. Έφερε το καλύτερο μνημόνιο. Όχι, δεν έφερε το καλύτερο μνημόνιο. Δεν έφερε το χειρότερο. Δεν έφερε το καλύτερο, τι έφερε. Ισχυρίζομαι εγώ ότι είναι το καλύτερο μνημόνιο αυτό. Πλάκα κάνει. Εγώ λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέστρεψε τη χώρα. Ωραία, κάτσε λίγο να το πάμε αλλιώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέστρεψε τη χώρα. Οκ, λογικό, δεν κυβέρνησε και 40 χρόνια. Σωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ να συνέχισε την καταστροφή των 40 ετών, αυτό περνάει από το μυαλό σου. Να συνέχισε την ίδια πολιτική, την ίδια τακτική, αυτό περνάει. Ή δεν τα λέτε στην Κουμουνδούρα αυτά γιατί κλαίνετε. Ανησυχείτε για την είσοδο στη Βουλή. Η είσοδο στη Βουλή θα γίνει με 8% έως 10% τη φορά αυτή. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Και οι δημοσκοπήσεις να πάνε να πούνε. Αυτά με τις δημοσκοπήσεις και αυτές είναι οι προβλέψεις. Βεβαιότητες, δεν είναι προβλέψεις, του Βασιλείου Λεβέντη, όπου μίλησε στην Πάτρα. Εκεί είπε και για κάτι άλλο που συνέβη με την νεολαία. Πριν δύο μέρες έγινε στην παλιά Βουλή μια συνάντηση της νεολαίας, μοντέλο βουλής των εφήβων, συνάντηση της νεολαίας. Παρέστησαν όλα τα κόμματα και μίλησαν. Με το που μπήκα μέσα στην αίθουσα, η αίθουσα σηκώθηκε. Και όταν μίλησαν, η αίθουσα εταράχθηκε. Από τα γέλια. Προφανώς η νεολαία μάλλον ακόμα κρατάει ένα μικρό χιούμορ. θα μπορούσαμε να πούμε. Θυμήθηκα τώρα, είπα χιούμορ, θυμήθηκα την Σιριζέα πριν που μιλούσε με τον Αποστόλη, την ακροάτρια που αυτό προσδιορίζεται ως Σιριζέα, και είπε ότι παρά τα όσα λέμε εμείς εδώ, κάθε μέρα αυτή γίνεται πιο Σιριζέα και πιο Σιριζέα. Μα αυτός είναι ο στόχος μας. Να ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ και οι Σιριζέοι να παραμείνετε Σιριζέοι. Δεν το λέτε για να μας πικάρετε, ενώ αν μας λέγατε το αντίθετο θα μας στεναχωρούσατε. Θέλουμε να μείνετε ΣΥΡΙΖΑ, τέτοιο ΣΥΡΙΖΑ, με τέτοια ακριβώς μυαλά και τέτοιο τρόπο σκέψης και τέτοιο φανατισμό. Αυτό θέλουμε, να διατηρήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ ψηλά στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, να ξαναβγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή κοίταξε στα μάτια τον κόσμο, έχει καθαρό βλέμμα, είπε θα σκίσει τα μνημόνια, δεν θα μειώσει το αφορολόγητο στους πιο φτωχούς, γενικώς εφαρμόζει μια αριστερή πολιτική χωρίς να κοροϊδεύει τον κόσμο. Για αυτούς και για άλλους 100 τέτοιους λόγους πρέπει να παραμείνετε ΣΥΡΙΖΑ. Ο στόχος της εκπομπής είναι αυτός, αν δεν το έχετε καταλάβει. Μην νομίζετε ότι έχουμε άλλη διαφορετική στόχευση. Τώρα, το επόμενο θέμα μας, αν το πούμε θέμα, θα μπορούσε να ξεκινήσει με τίτλο «Τι κάνει το ΕΣΟΥΡΟΥ?». Γιατί σε πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου έγιναν προτάσεις ανήθικες. Γιατί φωνάζουμε με ποιο για τρόπο εκλογές θα πείσεις το Σόιμπλε που θα σου πει τώρα, Άδωνη, επειδή έχω... άσε τον Αριστοτέλη στην άκρη και έλα να δούμε τους αριθμούς, παλικάρι μου. Ναι, ναι. Έλα εδώ. Επειδή έχω σκοπό. Τι? Να σου κάνω μια ανήθικη πρόταση στον αέρα. Μια ανήθικη πρόταση στον αέρα. Oh, να σου κάνω μια ανήθικη πρόταση στον αέρα. Για να το ευχαριστούμε. Όχι, όχι, αλλάζουμε. Είναι ο Άδωνης βεβαίως και ο Αυτιάς. Δεν ταιριάζει αυτή η μουσική υπόκρουση. Επειδή είναι Ελληνόπουλα και τα δύο και με βαθιά Ελληνόπουλα, πάμε το ίδιο με άλλου τύπου τραγούδι. Άδωνη, έλα εδώ. Επειδή έχω σκοπό. Τι? Να σου κάνω μια ανήθικη πρόταση στον αέρα. Έλα να κάνουμε σεξ. Έλα να κάνουμε σεξ. Η αγάπη μας είναι αδραυστή σαν γυαλινό πυρέξ. Άδωνη, έλα να κάνουμε σεξ. Έλα να κάνουμε σεξ. Για να το ευχαριστηθούμε. Έλα να κάνουμε σεξ. Έλα να κάνουμε σεξ. Η αγάπη μας είναι αδραυστή σαν γυαλινό πυρέξ. Άδωνη, έλα να κάνουμε σεξ. Έλα να κάνουμε σεξ. Η αγάπη μας είναι αδραυστή σαν γυαλινό πυρέξ. Εξηγήσεις. Είναι ο στιχουργός καταπληκτικός εδώ. Είχε βάλει θεά ουσία, το είχε σκεφτεί πολύ και τέριαξε το σεξ με το πυρέξ. Θα μπορούσε βέβαια, αν ήξερε τις παλιές διαφημίσεις, να το ταιριάξει και με το στρωματέξ και με το τωρινό ένα προϊόν που παίζει, το πλυντήρεξ. Όλα αυτά νομίζω και άλλα σεξ βεβαίως, X-File που λέμε, X-Files κτλ. Οπότε νομίζω ταιριάζει καλύτερα στην ανήθικη πρόταση που ο Άδωνης απίφθινε προς τον Γιώργο Αυτιά. Τα δύο Ελληνόπουλα, εμείς προσπαθήσαμε εδώ να τα προσθέσουμε και να δώσουμε τις σχετικές εικόνες. Από εκεί και πέρα, βάλτε και τη δική σας φαντασία να δουλέψει και να μεγαλουργήσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, τι κάνουμε, όλα καλά? Όλα καλά, εσύ? Χαίρομαι για σένα. Α. Λέγε μου, ρε Βλαμένη, τι θες? Βλαμένη, βιπ. Σιγά, μωρή, δεν σε είπα και σάπια. Ναι. Φθηνό καρφί, Φθηνό, φθηνό, πόνεσαι? Φθηνό, φθηνό. Λέγε, μωρή. Πληγώσανε τη Γιάννα. Γιατί, μωρή, τι στράβωσε? Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει εκεί τώρα. Την πληγώσανε ή η Γιάννα έφυγε? Επειδή δεν γούσταρε άλλο και του σταυρόντιξε και α, στα διάλαγια. Αυτή, μωρή, τα πήγαιναν τόσο καλά. Μα μια δεν την κάνει πρόεδρο τη Δημοκρατία. Μια δεν τη δίνει κανάλι. Μια την κακομεταχειρίζεται όταν πήγε να βγάλει το διπλωματικό διαβατήριο. Έτια μια που δεν βάζουν το βιβλίο τη στο δημοτικό να το διδάσκουν τα παιδιά. Τι άλλο δηλαδή να κάνει μια γυναίκα? Πόσο να αντέξει, Γιάννα? Ναι, πόσο να αντέξει. Ναι. Το βάλατε αυτό εκεί πέρα, με είδατε? Έλα, μωρή Λουκά. Με είδατε με το Μητσοτάκι που τον διέκοψα. Αυτό έγινε χαμός. Δεν το βάλαμε. Γιατί δεν το βάλατε στην Ελληνοφρένεια? Δεν είχε καλό πλάνο, Ελένη. Να σου πω. Είσαι καλά, δεν βάλατε το πιο βασικό. Μόνο την έκφραση του Μητσοτάκι όταν ακούστηκε αυτό που φώναξα. Εσύ που ξέρεις την έκφραση? Φώναξα. Του. Ναι, ναι, εσύ που το έμαθες, που το ξέρεις. Είστε του Σατανά, Γερμανοί προδότες. Διέκοψα το Μητσοτάκι. Δεν ήξερα ότι ήταν αυτό. Καλά, μωρή, δεν είχε κανέναν ηρμό σοβαρό που τον διέκοψε. Σιγά το πράγμα. Μαλακίες λέει. Λες και γίνανε ηρμό, τον διέκοψε και τώρα τον έχασε. Σιγά. Είδες το το είδε πρώτα απ' όλα. Εγώ το είδα, εσύ που το είδε. Στο ίντερνετ. Α, όλα τα βλέπει. Το είδε το βίντεο, είδε την έκφραση, το φόβο του Μητσοτάκη. Ναι, ναι, τρει και μία το πήγε. Και δεν, το δεν θα το βάλετε. Θα το βάλουμε. Πότε, την επόμενη. Ναι. Δευτέρα ή Τρίτη. Δεν θα σου κάνω και προγραμματισμό, θα δω. Α, ωραία, μου το υπόσχεσαι. Καλέ, σταυρό φυλάω. Απλά φρόντισε στο επόμενο ντου που κάνει να έχει καλύτερο φωτισμό. Την ώρα που σε μαζεύουν οι μπάτσι είναι πολύ σκοτεινό. Θέλω να σε οργανώσω λίγο, Μωρή Λουκά. Έχει σκοπό να μπει σε ένα διάδρομο μέσα για να φτάσει στον Κυριάκο. Η πρώτη δουλειά που θα κάνει θα είναι να ανάβει τα φώτα. Βρε ένα γαμμένο διακόπτη. Δεν σε κοροϊδεύω, δεν φέρνει, είναι σκοτάδι, δεν έχω καλό πλάνο. Άναψε το φω και μετά θα τραβήξουν οι κάμερε. Θέλουμε φω. Όποιο σταθμό και να ανοίξω, ακούω διάφορες διαφημίσεις από τους παρουσιαστές στο ραδιόφωνο. Εσείς ρε με το Θύμιο, γιατί δεν κάνετε και να διαφημίζετε με το στόμα σας και να λέτε για καπότες, για ειδονητές, για το ελαιοναρικό, το ένα, το άλλο, όπως λέει και ο Τράγκας. Αυτός ο ποτοσάρτη έχει ξεσκιστεί με το που ξεκινάει μέχρι τέλος όλο διαφημίσεις. Και τι ήθελες να κάνουμε, δηλαδή κάνουν όλοι αυτοί τους κράζ και δεν να κάνουμε κιόλας. Αν κάναμε, θα λέγατε γιατί κάναμε. Τώρα να που δεν κάνουμε, μας λέτε γιατί δεν κάνουμε. Να κάνετε κι εσείς, γιατί να μην κάνετε. Ακονομήστε κι εσείς κανένα φράγκο. Εντάξει, και εμείς δεν είναι ότι δεν θέλαμε. Εντάξει, οκ, okay, αλλά δεν μας δίνουν προφυλακτικά να βάλουμε στο στόμα μας. Πριν να βγει, πότε να λες να διαφημίζεις. Να δουν τι ξέρεις. Αυτό λέω, δεν μας τα δίνουν αυτά να τα βάλουμε στο στόμα μας. Για να τα διαφημίσουμε, εννοώ. Ναι. Πόλεμος, αγώνας, χαμός. Και καλή ελευθερία σε αυτή τη χώρα. Έχετε αποκλειστικά. Έχω ακόμη δύο συλλήψεις. Την 75η. Άκου εδώ, Μωρή. Συλλήψη. Άκου εδώ, Μωρή. Σε μένα θα ακούς. Άστα αυτά, άκου εδώ, να σου πω. Τι. Έχεις τάμπλετ. Ναι, γιατί. Όχι, αυτό να ξέρω. Πού βλέπεις του ίντερνετ τα πράγματα. Αυτό θέλω να ξέρω. Γιατί. Θες να σου πω κάτι λίγο, Ελένη. Δεν θέλω να σε ταράξω. Ναι, γιατί. Είσαι του Σατανά. Εγώ προσωπικά. Ναι. Αντίχριστο αυτό που κάνεις που έχεις τάμπλετ. Είναι του Σατανά του τάμπλετ. Άρα είσαι και εσύ του Σατανά. Υπολογιστή, έχω τάμπλετ, έχω τα πάντα. Τα πάντα έχεις, ε? Δεν είναι αμαρτία αυτά. Αμαρτία είναι, είσαι γερμανόφιλη. Εγώ με είσαι καλά τρελάθηκε. Είσαι γερμανόφιλη του Σατανά. Βρε, τι λες, μωρή. Πούστα από το χάμο, σε ξεβράκωσα και σένα. Πιστεύετε ότι ο λαός, ο κόσμος, η κοινωνία, η ελληνική οικογένεια είναι ευχαριστημένη από την πολιτική του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ σήμερα? Όχι, δεν είναι. Μάλιστα. Είναι πικραμένος, είναι στεναχωρημένος, έχει και θυμό, όμως σε εμάς συνεχίζει να ελπίζει. Μπράβο! Όμως σε εμάς συνεχίζει να ελπίζει. Καημένε λαέ, όπως λέει και ο Πολάκης, σε αυτούς συνεχίζεις να ελπίζεις. Καημένος ένας λαός που ελπίζει σε αυτούς πραγματικά, αλλά υπάρχουν και χειρότερα, υπάρχουν και λαοί άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά ή ελπίζουν και σε άλλους, βλέπε Ολλανδίες, βλέπε Γαλλίες, βλέπε Γερμανίες, εκλογικές διαδικασίες σε όλη την αγαπημένη Ευρώπη τη χρονιά που έρχεται. Ο Τάσος Πετρόπουλος είναι ο αγαπημένος υφυπουργός των εμπόρων. Είχε βγει στον δρόμο, είχε πει αυτό που είχε πει, αλλά τελικά από τη Βουλή προχθές μας είπε ότι δεν είχε πει κάπως έτσι αυτό που είχε πει, αλλά εννοούσε κάτι άλλο. Κατά τον ίδιο τρόπο ακούω από άτομα που δεν περίμεναν να πέφτουν σε τέτοιες απρέπειες να επαναλαμβάνουν αυτό που είπε δημοσιογράφος ενός καναλιού, πως τάχα εγώ είπα, που δεν είπα ποτέ, πως βγαίνουν στον δρόμο και με χειροκροτούν και με επιθυμούν. Επειδή συνηθίζω να περπατώ στους δρόμους της Αθήνας, πηγαίνω με τα πόδια και συζητώ με τον κόσμο. Βγήκαν από τα καταστήματα επαγγελματίες, το ξέρουν οι επαγγελματίες, και μου λέγανε: σωθήκαμε, επιτέλους θα πληρώνουμε εισφορές. Πως τάχα εγώ είπα, που δεν είπα ποτέ, πως βγαίνουν στον δρόμο και με χειροκροτούν και με επιθυμούν. Βγήκαν από τα καταστήματα επαγγελματίες, το ξέρουν οι επαγγελματίες, και μου λέγανε: σωθήκαμε, επιτέλους θα πληρώνουμε εισφορές. Χειροκροτούν, όντως δεν είπε. Αλλά είπε κάτι χειρότερο, γιατί έτσι όπως το χρωματίζει και έτσι όπως το λέει, είναι χειρότερο. Βάζουμε τελεία σε αυτά. Πάμε πίσω. Σαν σήμερα, 1883, πεθαίνει ο θείος Κάρολος. Όλοι εμείς τον ξέρουμε. Είναι και θείος μας, βέβαια. Ως Κάρολο Μάρξ. Από το πράσινο κροτήρι, ίσως ποτέ και να μη δω το πρόσωπό σου, ωστόσο αν κρίνω από το αιμάτινο γραφτό σου, θα πρέπει να νιωμάτω από πουλιοπύρι. Αλμπέρτο Κόμπος, Παναμέζα αδερφέ μου, ίσως ποτέ να μην ακούσω τη φωνή σου, ωστόσο ασίγαστη θα να'ναι σαν τη γη σου, αν κρίνω απ' τα μηνύματα του ανέμου. Να είμαι σχάβ από τις όχθες του Ιορδάνη, ίσως σας ποτέ και να μη σφίξουμε το χέρι. Ωστόσο δίπλα μου αγρυπνάει το ίδιο αστέρι, που δίπλα σου αγρυπνάει κι αυτό μου φτάνει. Απόψες μίξαν τις καρδιές μας έναν έστω στιγμιαίο συντονισμό, ίδιες ελπίδες, καθώς μας φώτιζαν το δρόμο οι σελίδες απ' το κομμουνιστικό μας μανιφέστο. Ελεπέρτο κόμπος, Παναμέζε αδερφέ μου, ίσως ποτέ να μην ακούσω τη φωνή σου, ωστόσο ασυγχαστηθεν άνες αργή σου. Αυτό το τελευταίο Παναμέζε αδερφέ μου είναι αναφορά στο Survivor, γιατί ο Άγιος Δομήνικος είναι κοντά στον Παναμά. Ήταν ένα υπόγειο μήνυμα του Αλκιαλκαίου, γιατί ήξερε τι θα συμβεί κτλ. Να το φέρουμε και στο σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός, το τρίτο μέρος, μαγκαζίνο αμέσως μετά. Και εμείς το βράδυ, τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11 παρά 10 στον Αλφα. Γεια σας. Μάνουελ Ντουάρτε, από το πράσινο ακροτήρι, ίσως ποτέ και να μην δω το πρόσωπό σου, ωστόσο αν κρίνω από το εμάτιο γραφτό σου, θα πρέπει να διαβάζω. Πρώτον, δεν είμαι κουκουέ. Εντάξει, σημαίνει και αυτό. Μην σχολιάζεις πριν καταλάβεις θέλω να πω. Τι θέλω να κάνω. Επειδή έχω μεγαλώσει στην Πάτρα, είχα κατέβει στην Πάτρα στο καρναβάλι. Δεν έχετε ιδέα τι σημαίνει το φαινόμενο Πελετήδης. Ουδής έχει αντιληφθεί την έκτασή του. Δεν έχει απλώς πλήρη αποδοχή. Τι να σου πω εγώ, ότι για αυτούς που δεν είμαι κουκουέ και ούτε θέλω να γίνω, αλλά φοβάμαι ότι με ανθρώπους σαν τον Πελετήδη θα μπούμε πολύ στον πειρασμό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρω ότι είστε μαζί τους εντολιστικής εργασίας του κουκουέ και με ενοχλεί αυτό, αλλά να ξέρεις ότι στην Πάτρα υπάρχουν άνθρωποι που είναι τεχνίτες, οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά δουλειά για το Δήμο. Η μάνα μου είναι 75 χρονών και σήκωσε το τηλέφωνο να πάρει το Δήμαρχο για τα σκουπίδια που έχουμε σε μια φτωχό γειτονιά. Σε πληροφορώ, μίλησε με τον ίδιο τον Δήμαρχο. Σε τρεις μέρες το πρόβλημα έχει λυθεί και πίνουν όλοι στην Πάτρα νερό στο όνομά του. Αυτά για να ξέρεις ότι είναι πλήρως αντικειμενικά. Και εύχομαι όσοι με ακούνε και είναι ακόμα κουκουέ να καταλάβουν ότι η εξωστρέφεια είναι το μόνο για να κοινωνήσουν καλύτερα τις θέσεις. Αυτά και σε ευχαριστώ. Έλα παιδιά. Έλα παιδιά, τι γίνεται, τι κάνουμε. Παίρνω από Χαλκιδική, από Νέα Καλλικράτη Χαλκιδικής, με λένε Σοκράτη. Έχω πάρει πάνω από 30 φορές. Ήθελα μέσα από την καρδιά μου να σου εκφράσω τα συγχαρητήριά μου, να σου πω μάλλον, για το μυαλό σου, αγόρι μου. Μπράβο σου. Ευχαριστώ, δεν είναι δικό μου, δανεικά είναι αυτά. Είσαι απίστευτος, ε. Καλά, το ξέρω. Κάθε μέρα σε ακούω, κάθε μέρα σε ακούω. Ναι. Αλλά μία ώρα είναι λίγο, ρε αδερφέ μου. Μια χαρά είναι, πολύ είναι. Μπράβο, συγχαρητήρια, να συγχαίρετε όσοι αγαπάνε και αγαπάς. Δεν με αγαπάνε, άσε με. Ούτε αγαπάνε. Τα συναισθήματά μου έχουν κλειδώσει. Φιλιά πολλά από το Σοκράτη, από την Καλλικράτεια. Γεια σου, Καλλικράτεια, τα φιλιά μου. Τη μέρα που έπεσε το ξύλο και τα χημικά στους αγρότες, το βράδυ ο Βαγγελάτος είχε καλεσμένο τον Βέτα του ΣΥΡΙΖΑ και κριτικούς αγρότες. Από ό,τι κατάλαβα, στο Έψιλον τους είχαν πάρει από το μεσημέρι από τη λαμπύρη τους αγρότες και τους πήγανε σε ρήτα. Τιάνε Βαγγελάτο, πήραν αγκαζέ, τους καβατζάραν μερικούς αγρότες εκεί. Όταν κάποιος από αυτούς που έχει θερμοκήπια με κυπευτικά έλεγε για τα προβλήματά τους, ο Βέτας, ξέρεις, τον ρώτησε: έχετε διευθυντή? Να τα. Αυτά και ο Κυριάκος θυμάμαι να τα έλεγε, καθαρίστρες που δεν κάνανε εταιρεία. Αυτό ακριβώς σκέφτηκα. Ο άνθρωπος βέβαια είχε την ετοιμότητα και ξέρει, του απάντησε: γιατί εγώ δεν σου κάνω. Σωστός. Ναι, μετά του έλεγε ότι πρέπει να γίνουν εξωστρεφείς και ξέρει κάτι άλλες τέτοιες γενικότητες. Και θυμήθηκα και εγώ τον Κυριάκο. Έτσι, να μπουν διευθυντές στα θερμοκήπια λοιπόν. Είμαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας που συνειδητά πέστε από βλακεία, δεν ξέρω πώς θα το πεις. Επέλεξα να μην κλέβω το κράτος. Χόντρι από όλες τις οπτικές. Όπως από ό,τι καταλαβαίνω, επέλεξες να μείνεις και σε αυτό το κράτος. Ναι, ναι, είμαι από αυτούς. Είσαι από αυτούς. Τώρα τι να πει. Μπράβο, το λες, δεν το λες, με δυσκολία. Ναι. Δηλαδή να πεις μπράβο, φίλε που στηρίζεις τη χώρα σου, ποια χώρα σου. Όχι, την οικογένειά μου προσπαθώ να στηρίξω. Μέχρι να σου πουλήσουν και την οικογένεια. Για πες. Είναι να με πουλήσει εκείνη, που το βλέπω και αυτό πιθανό. 30.000 περίπου εισόδημα αυτό που δήλωσα. Από 3.000 που πλήρωνα ο ΑΕ πλέον πληρώνω 8. Ωραία. Φορολογία 7.500 ευρώ, πάμε στα 15.500. Ωραία. Μια χαρά, καταρχήν είσαι ήδη συνέτερος με το κράτος. 50-50. Αλλά κοίτα να δεις, όταν πουλάς χοντρική, οι παλιούς σου πελάτες πρέπει να τους πιστώσεις. Και με ένα δεκάρικο περίπου υπόλοιπο στην αγορά, μου μένουν περίπου 4.500. Ποιος ζει? Το χρόνο, ε. Ναι, ακριβώς. Τέλεια. Ούτε 500 ευρώ το μήνα, ε. Ακόμα και η ιδέα ότι στηρίζει την οικογένεια είναι ψευδέστηση πλέον. Άντε, πάμε για άλλη μια φορά μνημονιακά, άλλη μια φορά αριστερά. Γερά, δυστυχώς, γερά. Δυστυχώς. Γερά, όχι, δεν είναι γερά, λάθος, είναι γεράκια. Γεράκια. Αποστόλη, ας το ακούσει ο κόσμος να αντιληφθεί. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να συμβουλέψω τον κόσμο, κλέψε το κράτος. Αλλά ας κάνουμε οτιδήποτε γίνεται, γιατί οι δομές του καταστρέφονται. Είναι οι δομές που θα δουν τα παιδιά μας, θα βρουν μπροστά τους μεθαύριο. Ή να καταστραφούν ριζικά για να ξαναχτιστούν από την αρχή με σωστό τρόπο, ή τουλάχιστον να προφυλάξουμε ό,τι προφυλάσσεται. Αλλά ο καθένας θα αφυπνιστεί από μόνος του, σε όποιο επίπεδο. Ατομικό, οικογενειακό, συλλογικό, δημοτικό, οποιοδήποτε επίπεδο. Ας αφυπνιστούμε, ας ενεργήσουμε.